Σοφία, γίναμε νικάρες στα σπίτια μας. Τώρα με τους πληστηριασμούς κινδυνεύουμε και να τα χάσουμε. Αγωνιούμε, επιζούμε. Αλλά αυτή η νίκη μας κάνει και ελπίζουμε. Η Ελλάδα προχωράει, η Ευρώπη αλλάζει, η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία χρόνια. Ωραία διαφήμιση, ωραίες εποχές τότε που νομίζαμε θα καταργηθεί ο έμφυα. Το είχαμε ψηφίσει κιόλας. Δεν το ψήφισαν οι βουλευτές όμως, οπότε. Και θα περνούσαμε πολύ ωραία χωρίς αυτόν τον άδικο φόρο. Σήμερα είναι η Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί λήγουνε όλα. Όλα. Ο έμφυα, η μία δόση πρέπει να πληρωθεί και η δόση της εφορίας. Οπότε είναι μια καλή Παρασκευή. Συν όλα τα τρέχοντα, πολλοί το έχουν συνδυάσει και με κανένα σούπερ μάρκετ, κάτι σχολεία, κάτι φροντιστήρια. Τελειώνει και ο μήνας. Αρχίζει νέος μήνας. Θεωρητικώς πληρώνονται όσοι δουλεύουν. Αυτό συνέβαινε κάποτε, last year. Στο σαν σήμερα έχει περάσει πια. Τότε ήταν η τελευταία φορά που πληρώθηκαν εργαζόμενοι ενώ δούλευαν σε επιχείρηση κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Είμαστε στη νέα εποχή. Ακούσαμε το διαφημιστικό. Σας καλούμε λοιπόν, όχι εμείς, να μην πληρώσετε τον έμφυα. Το έμφυα είναι ένας φόρος που οι Έλληνες δεν πρέπει να πληρώσουν. Τον αντέγραψαν λέει από τη Ρουάντα. Είναι δικαίωμά τους με τη Ρουάντα να κάνουν αυτό που θέλουν και ο λαός της Ρουάντας να αντιστέκεται. Λαέ της Ρουάντας! Ρουαντέζοι και Ρουαντέζες! Αντισταθείτε! Μην πληρώσετε τον έμφυα, τον άδικο φόρο που θα πάρει τις καλύβες σας. Με τον έμφυα γίναμε νικάριδες στις καλύβες μας. Η Ρουάντα ανήκει στους Έλληνες. ΣΥΡΙΖΑ. Και η Ρουάντα ανήκει στους Έλληνες. Ακούσατε τον Πάνο τον Καμένο, μας κάλεσε να μην πληρώσουμε τον έμφυα, γιατί έχει φτιαχτεί με βάση τη Ρουάντα. Αυτά τα έλεγαν τότε, είχαν πιάσει σε πάρα πολλούς. Ξεψέκαστος τα έλεγε αυτά ο Πάνος ο Καμένος. Οπότε έχει μείνει στον αέρα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ήρθε διάταξη που λέει δεν θα είναι όπως τη Ρουάντα ο έμφυα, θα είναι όπως μια άλλη χώρα. Οπότε έχει μπει σφραγίδα των Σιριζανέλ. Όχι. Είναι όπως ήταν στη Ρουάντα, οπότε δεν ψηφίζουμε. Ισχύουν όλα όσα έλεγε ο Καμένος. Άρα δεν πληρώνουμε και δεν ισχύουν όλα αυτά που έχουν αποφασίσει για αυτόν τον περίφημο φόρο. Η Ρουάντα λοιπόν ξαφνικά με αυτή τη δήλωση του Πάνου έχει έρθει στο σήμερα. Η Ρουάντα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της πιάζει φοβέρα καμιά, μόνο λίγο καιρό ξαπασταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά, τραβά, τραβά. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ και η Ρουάντα δεν πεθαίνει ποτέ και αυτή τραβάει προς τη δόξα. Όπως και η Ελλάδα, πρέπει να το πούμε αυτό. Στην Ελλάδα και στη Ρουάντα συμβαίνουν κοινά πράγματα. Ένα από αυτά, το πιο βασικό, είναι ο έμφυα. Ο άδικος φόρος. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάποιος στη Ρουάντα και να έχει πει θα τον καταργήσουμε, ψηφίστε με. Δεν είναι σωστός, είναι δίμευση αυτός ο φόρος. Να το έχει πει 5-6 φορές στη συμπρωτεύουσα της Ρουάντας, αν υπάρχει τέτοια. Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, αλλά φαντάζομαι επειδή είναι αντιγραφή του συγκεκριμένου νόμου, κάτι θα έχει γίνει. Και εκεί με τους Ρουαντιανούς να είναι όπως και οι Έλληνες πολύ χαρούμενοι, γιατί υπάρχει ανάπτυξη. 2% θα κλείσουμε. Και είναι μια Παρασκευή λίγο τη συμφορά σημερινή, να μην το ξεχνάμε. Αυτό εκτός από τον Πάνο τον Καμένο και κάποιος άλλος, ο γνωστός, ο πρωταγωνιστής, είχε μιλήσει για τους πολλούς φόρους. Διότι μετά από 2,5 χρόνια εξαντλητικής αφέμαξης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, δεν μπορούν άλλο να φορολογηθούν αυτά τα εισοδήματα. Δεν μπορεί άλλο να φορολογηθεί η φτώχεια. Η Ρουάντα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η κοιλίδα έρχεται. Έχει έρθει επιτέλους η ώρα σε αυτόν τον τόπο την κρίση να την πληρώσει η ολιγαρχία και όχι ο κόσμος της εργασίας. Όχι οι μισθωτοί, όχι οι συνταξιούχοι, όχι οι αυτοαπασχολούμενοι. Γι' αυτό λοιπόν αν πήγατε σήμερα να πληρώσετε ή φαντάζομαι κάποιοι στην εφορία, αν και όλα γίνονται ηλεκτρονικά, αν γίνονται, θα είδατε ότι δεν ήταν ούτε συνταξιούχοι ούτε μισθωτοί στις ουρές, ήταν η ολιγαρχία. Είναι μαύρη Παρασκευή σήμερα για την ολιγαρχία η οποία πληρώνει συνεχώς. Κανένας συνταξιούχος δεν πήγε να πληρώσει έμφυα και εφορία, κανένας μισθωτός, εργαζόμενος, άνεργος, έχουν πάει όλοι οι ολιγάρχες. Είναι μαύρη μέρα για αυτούς. Για αυτούς κατά βάθος θρυνούμε με κάποιο τρόπο. Και η κοιλίδα έρχεται, κατά το η ελπίδα έρχεται, γιατί η κοιλίδα ήρθε. Το μόνο σίγουρο, την είδαμε, την απολαμβάνουμε. Υπάρχει εκεί κάτω κρυμμένη με το πρώτο αεράκι νοτιά. Θα βγει και στην επιφάνεια, θα ξανάρθει προς τα παράλια. Πρέπει να μάθουμε να λέμε αλήθειες σε αυτόν τον τόπο. Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Tout est beau, tout est rose, tant que je l'impose. Dis-moi qui est le plus beau. Με τον Τζίπρα θα πάμε μέχρι τέλους. Allez, allez, allez. Το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος. Ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Με τον Τζίπρα θα πάμε μέχρι τέλους. Να πάτε. Να πάτε είναι η αλήθεια, και αν όχι μέχρι τέλους και λίγο νωρίτερα, δεν χρειάζεται να το πάτε όλο αφού το βλέπετε. Που ακριβώς θα οδηγήσει, μπορείτε και νωρίτερα να πάτε. Και θα είναι πολύ μεγάλη χαρά για όλους μας αν πάτε. Πού να πάτε. Ο Αλέξης και ο Κυριάκος μίλησαν για την αλήθεια με τα ίδια ακριβώς λόγια. Το έχουν κάνει και κατά το παρελθόν. Και για το φόβο. Δύο λέξεις, δύο έννοιες έπιασαν και είχαν να πούνε τα ίδια ακριβώς. Για το φόβο και για την αλήθεια. Το σημειώνουμε και αυτό. Έχει προβλήματα ο τόπος. Όχι μόνο ο τόπος, έχουμε όλοι προβλήματα, γιατί αν έχει ο τόπος τα έχουμε όλοι. Αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα και τα φέρνει στην πλάτη του πρώτος από όλους ο Τσακαλώτος. Τα είπε προχτές στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα, στο Δελτίο. Τα ακούσαμε χτες, αλλά επειδή μας αρέσουν αυτά τα δύο προβλήματα και επειδή είναι και μεγάλα προβλήματα, θα ακούσουμε και σήμερα. Είναι λίγο πιο σύντομη η διήγηση. Πρώτο πρόβλημα, τι θα κάνουμε τα πολλά λεφτά που θα βγάλουμε από τους φόρους. Πρώτη ερώτηση δημοσιογράφου. Προβλέπετε πρόβλημα το 17? Δεν προβλέπουμε, όχι μόνο δεν προβλέπουμε, θα έχουμε και υπεραπόδοση και θα υπάρχει πάλι να το μοιράσουμε αυτό. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν θα βρούμε το στόχο το 17, είναι πού να ξοδέψουμε για δεύτερη χρονιά την υπεραπόδοση. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα όχι για τη Ρουάντα, για την Ελλάδα, αυτή που ξέρετε όλοι που ζούμε. Θα μαζέψουμε πάρα πολλά λεφτά από τους φόρους και θα είναι πρόβλημα, έτσι το ονομάζει, το χαρακτηρίζει, έτσι το βλέπει, το βιώνει ο δύσμυρος υπουργός οικονομικών. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο να είσαι υπουργός οικονομικός στην κρίση, με μνημόνιο σε μια χώρα, με χρεοκοπία, με όλα αυτά που ζούμε και να έχεις πρόβλημα πώς να μοιράσεις τα πολλά λεφτά που θα έχουν περισσέψει από την υπεραπόδοση, όπως λέει. Δεύτερο τεράστιο, τεράστιο, δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι πιο σημαντικό πρόβλημα, είναι οι επενδύσεις που έχουν αρχίσει ήδη να φτάνουν. Πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα που θα έχει η Ελλάδα τα επόμενα δύο χρόνια, ότι θα υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις από ό,τι θα μπορούμε να απορροφήσουμε. Θα σκάσω σήμερα. Και με το δίκιο του να σκάσει, γιατί έρχονται επενδύσεις, το βλέπουμε. Έχουν πάει κάποιοι στη Βουλγαρία δική μας, έχουν κλείσει χιλιάδες επιχειρήσεις, λουκέτα, εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά έρχονται όμως πάρα πολλές επενδύσεις, σύμφωνα πάντα με τον Τζακαλώτο, και δεν ξέρει πώς θα τα διαχειριστεί όλα αυτά. Είναι το δεύτερο κομβικό πρόβλημα και της κυβέρνησης και του Υπουργού, άρα και όλου του λαού. Το μόνο που έχουμε να πούμε εμείς μετά από αυτό, στον δύσμυρο Τσακαλώτο που του έτυχαν αυτά τα τεράστια δυσεπίλητα προβλήματα, είναι κουράγιο. Το πρόβλημα που θα έχει η Ελλάδα τα επόμενα δύο χρόνια, ότι θα υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις από ό,τι θα μπορούμε να απορροφήσουμε. Κουράγιο, φίλε, πολύτιμη ζωή σου λέω είναι, και μη τις παταλάς για επενδύσεις. Φίλε, στο ύψος σου κι αυτό το βράδυ μείνε, κι αν πάλι απόψε κάποιον χρειαστείς, να μη διστάσεις να'ρθεις να με βρεις. Κουράγιο φίλε, όλη η Ελλάδα είναι κοντά του, όλη η Ελλάδα. Ο Βοσκόπουλος και ο Κώστας Πρέκας εδώ στο τέλος. Κουράγιο. Κουράγιο στον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Περιμέναμε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τους Έλληνες πολιτικούς, για αυτούς που τόλμησαν, δεν έκατσαν στην άκρη, δεν έμειναν στην ιδεολογία τους. Θέλησαν να κάνουν πράξη αυτά που έχουν μάθει, στα θρανία, στο πεζοδρόμιο του αγώνα. Και ο Ευκλήδη Τσακαλώτος βρίσκεται σε μια κομβική θέση και υλοποιεί πλέον την πολιτική του και έχει φέρει αποτελέσματα τόσο γρήγορα, δεν το περίμενε κανείς. Τα συγχαρητήρια πάνε και έρχονται από την Ευρώπη και από τη Γερμανία, ακόμη και αν φεύγει ο Σόιμπλε, ακόμη και αν ξαναμένει στη θέση της Η Μέρκελ, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δίνει μάχη, κάνει ό,τι μπορεί. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για να προκόψει και ο τόπος, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά είμαστε σίγουροι θα τα βγάλει πέρα ο Τσακαλώτος, γιατί είναι μαχητής, αγωνιστής. Άλλωστε, ηγείται και των 53 αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει τη θετική άβρα και το φενξούι των 53. 2-11-200-8-200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Όποιος θέλει να στείλει SMS γραφειρία, αλκενό το μήνυμά του και όλο αυτό στο 19650, ή να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@lfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και με ένα χαρακτηρισμό για αυτούς που πληρώνουν φόρους, αλλά και με τις μάχες που έχει δώσει κατά το παρελθόν, αλλά ακόμη και τώρα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Οι μόνοι οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν και μάλιστα με αυξημένο, λένε και πιο αυξημένο κόστος, είναι οι πολίτες, οι οποίοι στην τελική αισθάνονται κορόιδα, για να μην χρησιμοποιήσω καμία άλλη έκφραση πιο προσφυλή στην ελληνική γλώσσα. Ο μαλάκας! Η κυβέρνηση έχει επιλέξει όχι μία ανάλγητη και αντιλαϊκή πολιτική, αλλά μία κοινωνικά άδικη πολιτική. Και γι' αυτό ο κόσμος δεν πληρώνει. Με τον Τζίπρα θα πάμε στα τσακίδια. Bon voyage. Πώς? Ωρε και βουάρ. Ωρε και βουάρ. Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο λεπέτη μου. Εμείς από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι δεν δίνουμε δεκάρα αν θα απογοητεύσουμε την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε. Μπράβο παιδί μου, μπράβο ήρωα. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμείς με την Τρόικα δεν συγκυβερνούμε. Μπράβο Καραϊσκάκη. Δεν θα λυγίσουμε εμείς στους εκβιασμούς των εκπροσώπων της διεθνούς τοκογλυφίας. Μπράβο παιδί μου, μπράβο. Δεν θα λυγίσουμε, δεν θα προδώσουμε ποτέ. Μπράβο ήρωα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμη για άλλη μια φορά να αποδεχθεί οτιδήποτε οι πιστωτές αποφασίσουν. Πούλα μου θα δεις κρέας. Αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι αυτό που δεν κάνουμε ποτέ. Επειδή ακριβώς είναι ιστορική ανάγκη. Σε αυτήν την χώρα, το ακούσατε από τους δύο σημερινούς πρωταγωνιστές, φαντάζομαι με ίδιο περίπου ύφος και στόμφο, το έχουν πει και οι παλαιότεροι πρωταγωνιστές. Αν θεωρήσουμε ότι αυτοί είναι πρωταγωνιστές, μάλλον αυτοί είναι πρωταγωνιστές, γι' αυτό και πάει έτσι η χώρα. Γιατί κανονικά άλλος έπρεπε να είναι πρωταγωνιστής. Σε κάθε χώρα, όταν δεν είναι αυτός που πρέπει ο λαός, γίνονται πρωταγωνιστές οι Τσίπρες και οι Κυριάκοι πληθυντικός. Η κοιλίδα υπάρχει, η κοιλίδα ήρθε, η κοιλίδα έρχεται, είναι το μόνο σίγουρο για την ελπίδα, όπως είπαμε και όπως ξέρετε πολύ καλά, τίποτα απ' όλα. Δεν την έχει φέρει κανένα δεξαμενόπλιο και δεν έχει πάει και σε κανένα πάτο θάλασσας ακόμα, οπότε ελπίζουμε, άλλωστε πεθαίνει και τελευταία όπως λέει ένα ρητό. Δεν ισχύει όμως το ίδιο με την κοιλίδα, υπάρχει και εξειδικεύθηκαν πια οι ασθένειες που μπορεί να πάθει κάποιος αν φάει ψάρια του Σαρονικού. Θα ακούσετε τώρα και θα καταλάβετε. Ναι. Κυρία. Μάλιστα. Γεια σας, ονομάζομαι Μανώλης Ανομερίτης. Μάλιστα. Είχα πάρει νωρίτερα τηλέφωνο στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στο Τμήμα Σχέσεων Κράτους Πολίτη. Ναι. Και με παραπέμψαν σε εσάς. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Από το πρωί έχω πάρει πολλά τηλέφωνα για να βρω μια άκρη. Εγώ είμαι κάτοικος του Αγροκεράμου. Του? Αγροκεράμου, είναι απέναντι από την Ψιτάλια. Ναι. Και είμαι ψαράς. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω μία βάρκα μαζί με τον κουνιάδο μου. Ναι. Τον Νικόλα τον Σβίγκο. Ναι. Και προχθές την Κυριακή που είχαμε πάει για καλαμάρια. Ναι. Βγάλαμε καλαμάρια και τα φάγαμε τη γανιτά. Δηλαδή ήταν η γυναίκα μου, ο κουνιάδος μου, τα παιδιά του. Ναι. Και πάθαμε όλη δηλητηρίαση. Πήγαμε... Η περιοχή είναι. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Πήγαμε στο Κελπνό. Ναι. Με συμπτώματα αγκύλωση των άκρων και οσμή στα αυτιά μας. Ναι. Και εκεί πέρα δεν βρήκαμε άκρη. Εν τω μεταξύ, ο κουνιάδος μου έχει γίνει έξαλλος, που είναι και με τη Νέα Δημοκρατία και θέλει να κάνει καταγγελία. Ναι. Και εγώ σας παίρνω σε εσάς γιατί θέλω να προλάβω τα χειρότερα. Λέει πως θα καλέσει τα κανάλια, θα καταγγείλει το θέμα. Είναι και αντιπρόεδρος των αλλιευτών αγροκεράμου. Ναι. Και αυτός μπορεί να ξεσηκώσει θύελλα. Ναι. Είναι σοβαρό. Δηλαδή, εγώ θέλω τη βοήθειά σας. Γιατί πήγατε όμως αυτή την περιοχή να ψαρεύετε? Εκεί ψαρεύουμε, εκεί ψαρεύουμε χρόνια. Ναι, αλλά δεν είναι. Δεν έχει απαγορευτεί η αλία σε αυτή την περιοχή, τέλος πάντων, που είναι συμβιτάλιας. Σας περιλαμβάνει στα μέτρα για τον εργασορανικό, δεν σας περιλαμβάνει? Μας περιλαμβάνει, αλλά για τα καλαμάρια δεν μας είχαν πει τίποτα. Με όλα τα λιεύματα απαγορεύεται. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, επειδή αυτά είναι μαλάκια, δεν είχαν πρόβλημα. Και η εξέταση έδειξε ότι είναι εμπλουτισμένο το μελάνι με μαζούτ. Βέβαια, το φαντάζομαι. Βασικά θέλω να μου πείτε τι να κάνω. Πρώτα για να προστατέψουμε και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εγώ τη δεύτερη φορά ψήφισα. Και δεύτερο να μην γίνουμε ρεζίλοι όλοι οι αλλοί. Θα ψαρέψουν και άλλοι τέτοια καλαμάρια. Τι να σας πω τι να κάνω, να μην πάτε να ψαρέψετε. Και τι να κάνω, εγώ έχω πάρει από το πρωί 800 και... τηλέφωνα. Εγώ, τι να κάνω, εγώ πείτε μου. Έχω κρατήσει και καλαμάρια στην κατάψυξη για απόδειξη. Ξέρετε τι μου είπαν στο Κελπνό, θέλετε να σας πω? Μας είπαν για ασθένειες που δεν θέλετε να ακούσετε από το μείγμα μαζούτ μελάνι. Μας είπαν για αγκύλωση των άκρων που λέγεται τσαπαρίαση. Νόσο των ψαράδων που παθαίνουν, που λέγεται ζέπος. Θρόμβωση του εγκεφάλου, καλαμαράνια. Φυσικά υπάρχουν όλα αυτά τα. Οι πιθανότητες που να πάθει κάποιος όλα αυτά τα πράγματα. Και αλλά είναι νομίζω αυτονόητο ότι δεν πρέπει κάποιος, εφόσον υπάρχουν οδηγίες, να μην πηγαίνετε να ψαρεύετε, ότι δεν θα πάει κάποιος να ψαρέψει στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι τώρα ο Νικόλαος Βίγκος, ο κουνιάδος μου, θέλει να κάνει καταγγελία. Θέλει να κάνει καταγγελία. Αυτός έχει μεγάλη πρόσβαση. Είναι αντιπρόεδρος των αλλιευτών του αγροκεράμου και νεοδημοκράτης. Ναι, και λοιπόν. Και πρέπει να το αποτρέψουμε αυτό το πράγμα. Δώστε μου ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, θα σας πω τα στοιχεία μου. Είμαι Μανώλης Ανομερίτης. Ναι. Είμαι κάτοικος αγροκεράμου. Μάλιστα. Η βάρκα μου είναι ΚΑΠΑΡΟ 307, αριθμός αλίας. ΚΑΠΑΡΟ 307. Μάλιστα. Είναι του 79 ένα καλαμαράν. Μάλιστα. Αυτό πηγαίνουμε για καλαμάρια. Μάλιστα. Και γι' αυτό λέγεται έτσι. Άλλωστε, επειδή ψάχνει και ψαρεύει καλαμάρια και λέγεται καλαμαράν. Η βασικότερη ασθένεια από όλες αυτές, μπορεί να την πάθει οποιοδήποτε, είναι η καλαμαράνια, όπως ακούσατε από τον ειδικό που πήρε, συνεργάτη μας, που πήρε τηλέφωνο στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατηρτισμένοι όλοι ήξεραν τις ίδιες ασθένειες, άρα έχει γίνει καταγραφή από το επίσημο κράτος. Άρα λειτουργεί το Υπουργείο με την ηγεσία Κουρουμπλή. Να βγάλουμε το πολιτικό σωστό συμπέρασμα. Έχω πάρει την ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ίδια. Μπορώ να αφήσω μήνυμα ή να μιλήσω με τον γνωστό? Είμαι ο γνωστός. Παρακαλώ. Shit. Συγγνώμη. Όχι, συγχωρεμένος. Λοιπόν, να σου πω δύο πραγματάκια. Ναι, ναι, λίγο το ύφος να το μαζέψουμε όμως, ε. Συγγνώμη, sorry. Ναι, ναι, βλέπω λίγο παραπάνω. Μια λαζονία θα το λέγα. Εντάξει. Και λίγο θράσος. Αντιλαμβάνομαι, μάζεψε το λίγο ταπεινά, λίγο σεμνά. Οκ. Θα προσπαθήσω. Ένα. Σας βλέπω πιο φευγάτους. Ναι, είμαστε. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Τι θες? Ρε, παιδί μου, λίγο κλασικό, λίγο ροκ το έχετε κάνει. Να σου πω, θα στο εκμυριστήρευτο τώρα εδώ που δεν ακούγει κανείς. Τη πουρνά θα γίνει φέτος. Κόλαση. Musical, Hollywood. Ρε, πανικό σου λέω. Δεν θα προλαβαίνεις τα ερεθίσματα, τα ακούσματα, τα καινούρια. Πες μου κι άλλα. Δεν έχω άλλα, αυτά έχω. Θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν βάζετε τα original τραγούδια? Μας βάζετε του ΕΑΜ, του Στρατού. Εντάξει, καλά είναι αυτά. Το original ποιο είναι, η διασκευή της Πάολα? Όχι, αυτό είναι το καινούργιο. Το κανονικό, ρε παιδί μου, Κατιούσα, πολύ σκοπόλη. Α, δεν τα καταλαβαίνουν όλοι γι' αυτό. Επίσης τώρα Κατιούσα, τι είναι αυτό, Κατερινούλα. Κατερινούλα, Κατερινούλα, μια ώρα Κατερινούλα. Έχει νόημα τώρα, επειδή ήθελε ο άλλος να γαμίσει ο κόκκινος ο στρατός, όλος μια Κατερινούλα? Θα λέμε μια Κατερινούλα. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Βλέπεις λογική σε αυτό? Όχι, γι' αυτό βάζουμε το ελληνικό. Σύντροφε, καλώς ήρθες. Εδώ ήμουν, εσύ που ήσουν? Εγώ στο κουκουέ πάντα είμαι. Ήρθα εγώ στο κουκουέ. Καλώς ήρθες, σύντροφε. Σε μένα μιλάς έτσι? Βέβαια, σε σένα, σε ποιον θα μιλήσω. Γιατί καλώς ήρθα? Πήγες και έγινες επίσημο μέλος. Εγώ? Ναι. Τι λες, Μαρή? Μίλησα εγώ για σένα έτσι? Τόσο fake news το Άδωνης. Να μας κάνει τη χάρη να πάει να ζήσει στο Μονακό. Να μας κοιναδιάζουν τη γωνιά. Στο Μονακό ποιος να πάει, πέρα από την κυρία που έχω εδώ που θα ήθελε να γίνει Μονακό? Ποιος άλλος είναι? Όσοι είναι αυτοί που δεν μιλάνε και έχουν κατεβάσει το κεφάλι, σκέφτονται και τι μαλακίες κάναν τόσα χρόνια. Μου έχουν τύχει εμένα και τέτοιοι. Αλλά λέω, το κακό είναι ότι το πληρώσαμε όλοι, παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να σκέφτεται ο καθένας. Αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, ναι, πόσους απατεώνες και πόσους καιροσκόπους θα ωφελήσει ακόμα? Πολύ, πολύ. Αν και εγώ είμαι υπέρ του αμφίλιου πολέμου. Ο εμφύλιος είναι εμφύλιος και τρογόμαστε μεταξύ μας. Ο αμφίλιος έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Αμφίλιο. Ο Αμφί, ο Αμφί. Μπράβο, αυτό θα ψηφιστεί τώρα. Το Αμφίλιο θα ψηφιστεί τώρα. Τον Αμφί. Στον Αμφί τουλάχιστον να ξεκαθαρίζουμε τώρα ποιοι και ποιοι. Εκεί δεν λυπάσαι. Παπ, τον τρώ τον ομοφοβικό ή τον τρώ από τον ομοφοβικό. Τελειώνει η ιστορία. Τον δίνει, έτσι είναι η δουλειά. Ξεκάθαρα πράγματα. Και δεν θα σου λείψει και ομοφοβικό στο κάτω-κάτω να γίνει και καμιά στραβή. Εγώ άλλο να πω και όλο το πήγε. Τι θε να πει. Θέλω να πω ότι με τον εμφύλιο πόλεμο επεκράτησε το Πασόκ. Χρησιμοποιώντα τον εμφύλιο πόλεμο του Ολεδίτε και του Χίτε και του Αντάρτε, έγινε κυβέρνηση μέσα σε 7 χρόνια και γάλισε άλλα 40. Τέλειο. Κάθε φορά που κινδύνευε το Πασόκ. Σαν όνειρο μου φαίνεται. Εμφύλιο πόλεμο. Τώρα με τον Τζίπρα τον ξεράσε, σε θάψαμε τον εμφύλιο πόλεμο. Πάλι Πασόκ, τι μπερδεύεσαι. Το ίδιο ισχύει. Σε θάψαμε τον εμφύλιο πόλεμο τώρα για να κάνει τον Τζίπρα. Δηλαδή το ίδιο πράγμα. Καρμπόν ακριβώ. Άρα τι. Άρα ψήφισε Τσίπρα τώρα και είσαι σε φάση αυτοκριτική και δεν γουστάρει. Καταλαβαίνω. Έλα, φιλιά. Με τον Τσίπρα θα πάμε στα τσακίδια. Ωραία θα είναι εκεί. Να πάμε κι εμείς. Μάλλον έχουμε πάει. Θα έρθουν και αυτοί κάποια στιγμή, φαίνεται. Είναι μάλλον σίγουρο. Ωραίο πάνελ είχε το πρωί ο Sky. Είχε καλεσμένους την Τώρα Μπακογιάννη και τον Γρηγόρη Ψαριανό. Και από κάτω το σπεράκι έγραφε συζήτηση για το σεξισμό. Και ήταν η Τώρα και ο Ψαριανός. Κυρίως ο Ψαριανός, αν δεν πάει ο Ψαριανός σε τέτοιο θέμα συζήτησης, ποιος θα πάει. Η Τώρα λοιπόν αποκάλυψε ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Ήμουνα στο State Department και ήταν πρωτομαγιά. Και θα έβλεπα έναν υφυπουργό Αμερικάνο, που μου λέει, ήταν η εποχή που ακόμα μπορούσες έστω μυστικά να καπνίσεις στο καφενείο. Μου λέει, πάμε να καπνίσουμε στο καφενείο. Λέω, πάμε. Και μου φέρνει ένα τριαντάφυλλο. Πρωτομαγιά. Κατεβαίνει η γραμματέας του σε κατάσταση ιστερίας. Θα σας πάνε για σεξουαλική παρενόχληση, θα λέει, το παιδί μου, stop. Εγώ είμαι Ευρωπαία. Το να μου φέρεις τριαντάφυλλο είναι μια χαρά. Δεν το θεωρώ σεξουαλική παρενόχληση. Αλλά επί της ουσίας υπάρχουν πάρα πολλές φορές προβλήματα. Συμπέρασμα από αυτό που μόλις ακούσαμε. Πρωτομαγές δεν πάμε ποτέ στο State Department. Πάμε μόνο στις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η Τώρα δεν ήθελε να κάνει αυτό, πήγε εκεί και γι' αυτό παραλίγο να δεχθεί την σεξουαλική παρενόχληση στα ένδοξα εδάφη του Λευκού Οίκου εκεί και το Ισουάσιγκτον, γιατί ήταν State Department, ήταν άλλο κτίριο. Στην συζήτηση ήταν και ο Γρηγόρης Ψαριανός, ο οποίος μίλησε για το σεξισμό ως ειδικός. Αν δεν αποφασίσουμε ότι είναι άνθρωπος και λέμε αυτό το αστείο ότι η γυναίκα είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο αστείο, μου αρέσει και εμένα και το χρησιμοποιώ, έτσι, η γυναίκα είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Εντάξει, καλό ακούστηκε. Ο Γρηγόρης Ψαριανός είναι βουλευτής, συμμετείχε στη συγκεκριμένη συζήτηση, οπότε έπρεπε να καταθέσει την άποψή του. Γεια σα. Γεια. Δεν θέλω να πω τίποτα για το ΕΑ. Γιατί πήρατε τηλέφωνο αφού δεν θέλω να πείτε τίποτα. Δεν ξέρω, δεν υπήρχα τότε, έχω ακούσει διάφορα. Δεν υπήρχαμε. Δεν πιστεύω κανέναν. Εσείς δεν υπήρχατε, εμείς υπήρχαμε χρόνια. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο κύριος που μιλάει και τον πήρε άλλη και του είπε να γιάσουν τα πεθαμένα της, δεν εννοούσε ότι έχει πεθάνει η κυρία αυτή. Όσοι δικοί της έχουν πεθάνει. Ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Να είστε καλά, να παίρνετε. Μας αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθωνόμαστε. Έχει πρόγραμμα Λαοκρατία. 6 γράμματα φωτίζουν τη φωτεινή μας τη γενιά. Έχει πρόγραμμα Λαοκρατία. Ζήτω ΣΥΡΙΖΑ! Τόση ώρα σε παίρνω τώρα που δεν μπορώ να μιλήσω. Περίμενε. Και γιατί με πείσαι που δεν μπορείς να μιλήσεις. Σταμάτα, γαμ***. Δεν ήξερα. Μόνο η Λουκά σε βρίσκει όλη τη μέρα και ταξιδίδες. Εμείς πρέπει να γαμ***ούμε για να σε βρούμε. Μην το λες σαν κακό όμως, έτσι. Δηλαδή έχουμε ποινικοποιήσει το γαμ*** και το λέμε πάνε με α, γαμ***ήκα. Γαμ***ήκα στη δουλειά. Καλό είναι, ρε μαλάκα. Ναι, γαμ***ήκα. Και τι έγινε. Όχι με τη δουλειά. Οτιδήποτε. Γαμ***ήκα για να σε βρω. Μπράβο. Μπράβο που γαμ***ήθηκες για να με. Μπράβο που γαμ***ήθηκες καταρχήν. Δεν το κάνουν όλοι, δεν το λένε, δεν είναι σημαία για όλους. Θα μας γαμ***ήσεις εσύ τώρα, λέω. Αφού δεν το έχουμε για κακό. Να σου πω, έλα κουβέντα. Κρατάω κρυμμένα μυστικά. Και το κουμέντα. Και το κουμέντα, την έκθεση με το κουμέντα. Δεν λες κουβέντα για τον Ταλάρα. Ξεπλήθηκε, ωραία. Τι να πω για τον Ταλάρα, γιατί ξεπλήθηκε ο Ταλάρα. Έλα τώρα, εγώ δεν χειροκρότησα. Τον άκουσα αναγκαστικά, αλλά δεν χειροκρότησα. Πήγες όμως. Εγώ πήγα γιατί πάω κάθε φορά στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Πού ξέρω τι θα βρω εκεί πέρα. Που ξέρεις, θα βρεις εκεί πέρα, δεν ήξερες το πρόγραμμα. Καλά, έκανα, δεν το είδα αυτό γιατί ήταν με αχνά γράμματα. Δεν το είχαν βάλει. Βάλε την Παρασκευή Πανούση, όχι άλλο Ταλάρα. Όχι άλλο Ταλάρα. Μάριο και Αλεξίου. Ρίτσωσε τα μάρια, κουλτούρα καφενείου. Δίσκο τσιφτετέλια για Αμερικανά και νεοέλληνες χορεύουνε στα τέσσερα με κουδουνάκια. Καλησπέρα, όμορφε. Και καλησπέρα και όμορφε. Γυρεύει να γαμπίζει εσύ τώρα, τέλος πάντων. Λογικό είναι, φθινόπωρο είναι. Μαζευόμαστε σιγά σιγά στα σπίτια. Λείπει στον καναπέ μια αγκαλίτσα. Ναι. Ξέρω πώς είναι αυτά. Λέγε. Πίστευε ο άλλος ότι θα κάνει ο Φλαμπουράρης εκδήλωση με θέμα ΕΑΜ και δίκαιη ανάπτυξη. Είναι λογικό. Γιατί να μην κάνει. Εδώ είχε γράψει ο Πάγκαλος παλιότερα βιβλίο. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Τα φάγαμε. Δεν τι ήταν. Είχα πάρει μια φάσα. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Τι παραλύζεις τώρα το Πάγκαλο με. Με το Φλαμπουράρι. Με το Φλαμπουράρι. Α, ναι, ναι, έχουν απόσταση. Έχεις δίκιο, ναι. Ναι, σωστά. Άρα λογικό λοιπόν ο Φλαμπουράρης να κάνει κάτι για το ΕΑΜ. Δέχεσαι και εσύ ότι ο Φλαμπουράρης είναι πουρος αριστερός. Κομμουνιστής, να το πω πιο σωστά. Ντράπηκα, λίγο κόμπιασα. Κομμουνιστής, ναι, γιατί να ντραπούμε. Ο Φλαμπουράρης είναι κομμουνιστής. Τόσα έχουν καπηλευτεί. Το κομμουνιστής θα κολλήσουν ενά τους. Σούργελα είναι όλοι αυτοί οι παρατριχάμενοι στα πολιτικά γραφεία των υπουργών. Έχει να κάνει με τους υπουργούς, αγάπη μου. Άμα είναι Σούργελο υπουργός, Σούργελο θα διαλέξει. Παρατριχάμενοι, σωστό. Μπρος. Ναι, ρεαλική. Μη φωνάζετε, ναι. Εγώ φώναξα. Ήταν δυνατά. Βρε παράτα μας ηλίθιε. Βρε μίλα καλύτερα στο διάλο. Αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Ωραία. Άρα θα τη μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Κάτι τι στο αισιόδοξο γίνεται στη Βουλή. Συζήτηση για το νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου. Έχετε διαβάσει διάφορα παρενέργειες, κομματικά, κομματικά και. Βγαίνει ο Κατσίκης, πολύ αγαπημένος βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, και θέτει μία πτυχή που δεν είχε πάει ο νους όλων όταν το πρώτο θέσαμε ως θέμα. Το φύλι άτομο με διόρθωση φύλου θεωρείται νομικά άρεν. Θα μπορεί φυσικά να γίνει δεκτό και εκεί που σήμερα η νομοθεσία δεν το επιτρέπει. Θα αλωθεί ναι ή όχι με τον τρόπο αυτό πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα απαγορεύονται. Είτε λέγεται εκκλησία, είτε λέγεται το άβατο του Αγίου Όρος, είτε λέγεται στρατός και ένοπλες δυνάμεις, είτε λέγεται στίβος και αθλητικά αγωνίσματα. Όλα μαζί. Και το Άγιο Όρος. Και το άβατο, και ο στρατός και ο στίβος. Υπάρχουν θέματα, θέλω να πω, από το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Μόλις ακούσαμε εδώ έναν σοβαρό προβληματισμό από τον κύριο Κατσίκη. Ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο βουλευτής και θέτει πάντα τέτοιου τύπου σοβαρούς προβληματισμούς που δεν πάει ο νους των υπολείπων. Άξιος εκπρόσωπος του ελληνικού λαού. Να ξαναγυρίσουμε στα περί παρενόχλησης, στο σεξισμό, στα ίδια θέματα είμαστε δηλαδή, περίπου στα ίδια θέματα, στα ευρύτερα θέματα προσωπικότητας, επιλογών και τέτοια. Η Ντόρα Μπακογιάννη μας λέει μια ιστορία, θα ακούσουμε την ιστορία της Ντόρας, δίπλα είναι και ο Ψαριανός, προσέξτε λίγο τα σχολιάκια του. Δεν θυμάμαι, τη λέω αυτή την ιστορία, με είχε ενοχλήσει αφάνταστα. Είμαστε σε μια σύσκεψη υπουργική. Και προεδρεύει ένας λόρδος Εγγλέζος, αντιπαθέστατος, φρικτός, απέσιος από αυτό το είδος το εγγλέζικο το οποίο το βλέπεις και θες να φύγεις. Άντρας έτσι. Άντρας, σίγουρα. Ναι, αλλά βαριά, ξέρεις αυτό. Εγώ ήμουνα μικρή εκείνη την εποχή, ήμουνα όμως υπουργός τώρα, τι να κάνουμε. Είχα τον μπάτσο που έγραφε υπουργός. Ήτανε συζήτηση στο Σκοπιανό και θέλω να πάρω το λόγο. Και γυρίζει αυτός με ένα ύφος, έτσι φτιστικό, αλλά τελείως φτιστικό, και λέει: Η μικρή κοπέλα από την Ελλάδα θέλει το λόγο. Εγώ τα έχω πάρει τελείως, οπότε λέω τώρα, τέλος πάντων, αρχίζω και κάνω επίδειξη γνώσεων. Αντρικά το είπε, αντρικά το είπε. Σας στείνει παγίδες ο Κρυφίδεργανός. Επίδειξη γνώσεων. Μιλάω στο Γάλλο γαλλικά, μιλάω στο Γερμανό γερμανικά, αυτός δεν ήξερε ούτε γαλλικά ούτε γερμανικά βεβαίως, διότι ήταν λόρδος. Και τέλος πάντων καταλήγω. Μου χρειάστηκαν 10 λεπτά για να γίνω από young lady, που με είπε στην αρχή, μετά με είπε κυρία Μπακογιάννη, και μετά με είπε υπουργέ. Μάλιστα. Αυτά τα 10 λεπτά δεν τα χρειάζεται κανείς. Ακριβώς. Άντρας. Θέματα. Έχουμε θέματα. Ευτυχώς ήταν η Ντόρα και κέρδισε εκεί τις εντυπώσεις και γίναν όλα πάρα πολύ ωραία. Βλέπω εδώ, μας στείλαν στο Twitter το φεστιβάλ το Resistance. Σήμερα ξεκινάει 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πειραιός 256 και 10η Διεθνή Συνάντηση Κινημάτων. Συναυλίες, πολιτικές εκδηλώσεις, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω γιατί φτάνουμε στο τέλος, τώρα μόλις ήρθε, κάπου το έχει πάρει το μάτι μου να σας πω την αλήθεια, αλλά τώρα δεν προλαβαίνω. Όσοι ξέρετε μπείτε, δείτε και θα πάτε, θα περάσετε καλά, πάρτε ζακέτα γιατί όπως βλέπετε ο καιρός είναι για ζακέτα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή, μας πάνε στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Παρακαλώ. Επόμενες γερμανικές εκλογές που έγιναν το 2013, πρωθυπουργέ μου στην Ελλάδα ήταν ο Σαμαράς. Τώρα είναι ο Τσίπρας. Εγώ θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που σου είχα κάνει και τότε. Τι θυμάμαι, δεν χρειάζεται, ευχαριστώ. Τι σε είχα ρωτήσει. Εσύ που τι θυμάσαι, μωρή. Εγώ τι θυμάμαι. Βράει στο διάολο. Λέγε, τα σημειώνεις. Εσύ που είσαι τόσο εφάνταστος και βρηματικός. Με ποιο τρόπο να πανηγυρίσουμε την επανεκλογή της καγκελαρίου μας. Θα ήθελα να ψάξεις τα αρχεία σου και να βρεις δηλώσεις του Τσίπρα για τη Μέρκελ πριν από την κυβερνητική καρέκλα και δηλώσεις μετά. Από το callback, Madame Merkel, μέχρι ότι είναι ανοιχτόμυαλη πολιτικός και αντίπαλος εντός εισαγωγικών, να τα δέσεις όπως μόνο εσύ ξέρεις και να τα απολαύσουμε. Go back, κυρία Μέρκελ! Μια ακόμα πιρουέτα. Πρέπει να σας πω ότι όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και μιλάς μαζί του, είναι διαφορετικό από την εικόνα. Go back, κύριε Σόιμπλε! Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Μακάρι να πάει έτσι και στη συνέχεια. Ψάξτε, ο Σόιμπλε είναι ένας πολύ σοβαρός και σεβαστός πολιτικός και αντίπαλος εντός εισαγωγικών. Αντίπαλος εντός εισαγωγικών. Αλλά δεν παίζει μόνος του. Και πιρουέτα. Μπράβο! Επενδύσεις, διαφημίσεις, ενοχές και ανακρίσεις. Εποχές για λεφτά, άπατος στα χαμηλά. Με θεούς φοβερούς, με θρησκείες τρομοκράτες. Με ληστές στην αυλή, αδιάφοροι χαζοί. Ξέρεις τι τραγούδι θα βάλεις την Παρασκευή? Το θείο σου, του Σοκράτη Μάλαμα. Σ' αγαπώ. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μες στα κύματα. Άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή, ρε φίλε. Στην Αγγλικού, ρε φίλε. Μια αυτή είναι τώρα της εποχής. Στην Αγγλικού. Και αφιερωμένος σε όλους τους γονείς που ψάχνουν καθηγήτρια αγγλικό. Ποια Αγγλικού, ρε. Που της λέω hello, I love you. Ναι, που της λες τα κάνεις όλα. Τα τέσσερα και τέτοια. Τους έβρισε. Α, εγώ αποκλείται. Γεια σας. Γεια. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μπαλούρδο? Ο ίδιος, ναι, ναι. Μ' ακούτε? Παρακαλώ. Σας τηλεφωνώ εκ μέρους του Τσίγκρη του Παναγιώτη. Μου έδωσε το τηλέφωνό σας. Τι θα θέλατε, κύριε Μπαλούρδο? Ναι. Είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Συγχαρητήρια. Μου είπα ότι ενδιαφέρεστε για τις κόρες σας. Για τις κόρες μου, ναι. Μάλιστα. Θέλετε να αγοράσετε μία? Δεν σας καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς, δεν είστε καθηγήτρια αγγλικών? Ναι. Θέλετε να αγοράσετε μια κόρη? Πουλάω την κόρη. Καραβό, κύριε! Τίποτα, ήταν ένα χιουμοράκι, γιατί σαν Μπαλούρδος έχω χιούμορ. Πείτε μου λίγο, εσείς κάνετε μαθημάτα σπιτιά? Μάλιστα, κάνω μαθημάτα. Πόσο πάει η ώρα? Δεν αγοράζω κόρες, αναλόγως το επίπεδο. Θα μου πείτε την ηλικία τους? Είναι 10 και 12. Έχουν κάνει καθόλου αγγλικά? Έχουν κάνει, ναι, καθόλου αγγλικά. Έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει τώρα? Αυτό που μου απαντήσατε, που με ρωτήσατε. Ξέρετε κάτι, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και έχω μάθημα, θέλετε να συνεννοηθούμε? Πείτε μου λίγο πόσο πάει η ώρα, να ξέρω πάνω κάτω που παίζουν τιμές. Μα δεν πρέπει να με ακούτε. Πάνω κάτω, ένα εύρος τιμών. Πριν χάσουμε το ευρώ, να μάθουμε το εύρος των τιμών. Δεύτερο χιουμορ. Πείτε μου ένα εύρος, να ξέρω πάνω κάτω, κυρία μου Αγγλικού. Ναι, καταρχάς δεν είμαι Αγγλικού, είμαι καθηγήτρια Αγγλικών. Εντάξει τώρα, εκεί θα τα χαλάσουμε, Αγγλικά δεν διδάσκεται. Και Αγγλικού, Αγγλικά λέει και η καθηγήτρια Αγγλικών τα ίδια λέει τώρα, ρε Μπαλούρδο. Καταλαβαίνω, είπαμε να κάνουμε χιουμοράκι, αλλά μιλάμε 5 λεπτά και δεν έχουμε συνεννοηθεί. Μα σας λέω πόσο πάει η ώρα και δεν μου λέτε. Μα σας εξηγώ, πηγαίνει αναλόγως με το επίπεδο. Ωραία. Άλλη τιμή παίρνω στο Junior A και άλλη τιμή παίρνω στη Lower. Καλά, Lower είναι και πιο μερακλείδες. Να σας πω, πείτε μου λίγο, έρχεστε στο χώρο μας ή ερχόμαστε εμείς στο χώρο σας? Εγώ έρχομαι. Στο χώρο μας. Ωραία. Ελεύθερα πιασήματα. Ορίστε. Ελεύθερα πιασήματα. Δεν σας καταλαβαίνω. Τσιπκάκι, πισωκολλητό στα γόνατα. Είσαι μεγάλος μαλάκας εσύ, αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας. Καλέ, στα αγγλικά θα τα κάνουμε. Άκου να δεις, έπασα την πλάκα μου τις προάλλες. Έβαλε σε γκόμενα Barry White να ακούσει. Και μου κάτσε. Με Barry White πιάνει ακόμα? Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοιες γκόμενες πια. Πιάνει ακόμα. Οπότε θέλω την Παρασκευή να βάλεις Barry White. Έχουμε προτίμηση. Κοίτα, θα μ' άρεσε αυτό με τη Λίζα Στάνσφιλ που λέει. Αλλά βάλε εσύ όποιο θες. Why he's gone away and I don't know where she can be. My baby, but I'm gonna find it someday, some way.

Γελάω. Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε, για αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Χαίρε Υπουργέ των ευεργετημένων, χαίρε Υπουργέ των επιτυχημένων, χαίρε Υπουργέ των εξαθλειωμένων, των άνεργων, των άστεγων, των αυτοκτονημένων, χαίρε Υπουργέ. Το χαίρε Υπουργέ του Βασίλη Παπακοσταντίνου, χαίρε Υπουργέ. Στη δόση, μα έτσι κι ο τροχός γυρίσει και σε δώσει. Να ξέρα εσένα ρε, ποιος που στις θα σε σώσει. Χαίρε Υπουργέ, στα κόκκινα χαλιά σου, που μετανάστες έστειλες τα πιο καλά παιδιά σου. Ένα θα σου πω και τα λαχαρισμά σου, γαμώ τα υπουργεία σου, γαμώ και τα λεφτά σου. Χαίρε.